Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 19 Temmuz Cuma. Yıl 2024, ay 7, gün 201, Hızır 75. 1446 Hicri, Muharrem 13, 1440 Rumi, Temmuz 6. Fırtına, yağmur. Dünya Şairler Kongresi açılışı, 1982. Günün şiiri, ben üzre. Şu benim kervan geçer, kuş uçmaz yalnızlığımdan. Söyleyin, kendine kim esvap biçer? Ben bugünü kırdım iki taş arasında. İstedim ki kalmasın acının çekirdeği yarına. Gün olur, bütün sözcükler pörsür. Gölgem ayaklanıp serer gövdemi. Yüreğim ufalanıp dökülür. Metin Altıok. Günün tarihi. 44 yıl önce bugün, 19 Temmuz 1980'de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Nihat Erim bir suikast sonucu öldürüldü. Erim 1912 yılında doğmuştu. 15 yıl önce bugün, 19 Temmuz 2009'da Türkiye'deki tüm lokanta, meyhane ve halka açık kapalı alanlarda sigara içme yasağı başlatıldı. Günün malumatı, yaz, sebze ve meyveleri. Temmuz. Sebzeler şöyle: domates, salatalık, dereotu, taze fasulye, kabak, patlıcan, semizotu, sivri biber, dolmalık biber, çalı fasulyesi ve meyveler kayısı, şeftali, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu, vişne. Ağustos, sebzeler bamya, domates, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, taze fasulye, mısır, kırmızı salçalık biber. Meyveler, kırmızı erik, şeftali, vişne, böğürtlen, karpuz, incir, mürdüm eriği ve üzüm. Ve Eylül, sebzeler, mantar, patlıcan, mısır, pazı, biberiye, barbunya fasulyesi, kabak, dolmalık biber, kırmızı biber. Meyvelerse mürdüm eriği, fındık, kavun, karpuz, incir, üzüm. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini başlattık. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış parçasını da bir günaydın olarak Bernice Johnson Reagan'a adadık. Bir günaydın dedik ona da. Sivil haklar aktivisti ve bir müzik ilahesi diye sayılıyor. 81 yaşında hayatını kaybetti. Dr. Bernice Johnson Regan, sivil haklar aktivisti, akademisyen, bilge, müzisyen ve aynı zamanda da işte Sweet Honey in the Rock, işte biraz önce dinlediğimiz şarkının kurucusu, şarkıyı seslendiren grubun, Sweet Honey in the Rock grubunun kurucusu, aynı zamanda Freedom Singers, özgürlük şarkıcıları, R&B Singers diye de çok önemli başka grupların da kurucuları arasında yer alıyor. Kendisi 81 yaşında, Dr. Bernice Johnson Regan hayata veda etti. 1960'larda öğrencilerin şiddet kullanmayan koordinasyon komitesinin müzikal grubu Freedom Singers'ı da kurmuştu işte. Özgürlük şarkıcıları ve bütün yürüyüşlere Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'ların ortalarından itibaren günümüze kadar bütün yürüyüşlere, hapishanelere ve toplantılara bu şarkıcıları ve müzik gruplarını da getirmişti. Ve çok önemli bir rol oynadı hayatta. Kızı da demiş ki, Bernice Johnson Regan'ın kızı Toshi Regan, o da önemli bir müzisyen. Sosyal medyada çarşamba günü bu haberi paylaşmış ve annesinden de bir alıntı yapmış. Annesi şöyle demiş Dr. Bernice Johnson Regan: "Ben buraya gelmeden önce de buradaydım. Öldüğüm zaman da bir yere gitmiyorum. Buradayım." demiş annesi. Ella Song adlı şarkıyı çaldık ondan. Sweet Honey in the Rock'tan, 1960'ların sonunda yapılmış bir şarkı. Biz özgürlüğe inananlar duramayız, huzur bulamayız. Özgürlüğe inananlar hiçbir şekilde bırakamayız mücadeleyi. Özgürlük gelene kadar hiçbir yere gidemeyiz. Biz özgürlüğe inananlar dinlenemeyiz, durup dinlenemeyiz. Gelene kadar burada kalırız, bunun peşinde kalırız. Bu siyah erkeklerin, siyah kadınların çocukları öldürülmesi durdurulana kadar, onların, beyaz adamların ve beyaz kadınların çocuklarının öldürülmesi kadar önemlidir. Ve bunun için de biz hep birlikte tiranlığa karşı, zulme karşı direneceğiz. Benim için genç insanlar önce gelir. Onların, bizim yapamadığımızı onlar, gençler o cesarete sahiptirler. Ve bizi bütün bu fırtınaların, kasırgaların ortasında bir ufak ışık yakabilirsem ne mutlu bana. Ben bir kadınım ve kadın sesiyle konuşuyorum. Duyulmam gerekiyor. Bazen çok zor olur ama hiçbir erkeğin sözlerine boyun eğmem ben. Biz özgürlüğe inananlar duramayız. Özgürlük gelene kadar diye giden ve durmayacağız diye devam eden bir şarkıydı Ella's Song. Ona da bir Dr. Bernice Johnson Regan'a bir günaydın diyerek başladık. Bugün çok sayıda, hafta sonuna da denk geliyor, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim hazırlıklarından, içindeki dünyanın dört bir tarafındaki sıcak dalgalarına, yangınlara gelinceye kadar ve şiddet olaylarına, Gazze şeridi başta olmak üzere dört bir yanda savaşlara, şiddetlere, Sudan'da, Afrika'da gelene kadar çok sayıda olay var. Ama onları özetlemeden önce bir tarihte bugüne bakalım. 1943 yılında bugün Türkiye'de varlık vergisi tahsilatının 19 milyon liraya ulaştığı açıklanmış. Dünya faşizminin ilerleyişine paralel olarak 1942 yazında Türkiye'de yaşanan derin ekonomik krizin sorumlusu olarak gösterilmek istenen gayrimüslimlere karşı basında şiddetli bir kampanya başlatılıyor. Bazı maddelerin fiyatlarında %500'lere varan artışlar yaşanmış o dönem savaş koşullarında. Gazeteler halk arasında giderek yayılan memnuniyetsizliği bilinçli bir propagandayla gayrimüslimlere ve özellikle Yahudilere yöneltmeye başlıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Kasım 1942'de 4305 sayılı varlık vergisi kanununu kabul ediyor. Vergiyi ödeyemeyerek kamplara gönderilen insanların sayısının da 1500'ü aştığı söyleniyor. 19 Temmuz 1943'te, yani bugün, varlık vergisi tahsilatının 19 milyon liraya ulaştığı açıklanmış ve Nazilerin Rusya'da gerilemesine paralel olarak Aşkale'deki çalışma kamplarında bulunan insanlar da artık serbest bırakılmaya başlanmışlar. Nazilerin ilerleyip gerilemesiyle ilgili paralellik var yani, öyle mi, Evet. Türkiye'de 1943 yılında? Çünkü bor madeni ve birçok krom ihracatı yapıyor Nazi ordusuna Türkiye. Evet, iki devletin, iki rejimin daha doğrusu çeşitli ilişkileri tabii. Savaşa da bu şekilde girmemenin bir yolunu bulmuş oluyorlar. Evet, ilginç bir durum. 1958'de bugünse Kansas eyaletinin Wichita kentinde Amerika Birleşik Devletleri Sivil Haklar Hareketi'nin başarılı erken dönem bir oturma eylemi başlıyor. Başarılı olması için bayağı erken, 1958. Bir grup siyah öğrenci ayrımcılığı protesto etmek için Dockham's Drugstore diye adlandırılan bir alışveriş merkezinde, onun sadece beyazlara ayrılan bölümünde sessizce oturma grevine geçiyor. Sessizce oturmaya başlıyorlar. Amaç satışları önlemek ve böylece ayrımcılığın kaldırılmasına yetecek kadar ekonomik zarar da sebep olmak, zarar vermek. Polis ve beyaz ırkçılar tarafından defalarca taciz ediliyorlar ve kendilerini korumak için sopalar, bıçaklar ve silahlar da getirmişler. Ancak bunları kullanmaya gerek kalmamış. 23 gün sonra mağaza sahibi ırkçı uygulamasına son vermek zorunda kalmış. Wichita'daki başarıdan sonra hareket bu taktiği benimsiyor ve birden fazla eyalette benzer eylemler yapılmaya ve yaygınlaşmaya başlıyor. 1958'de ilk Kansas'ta, Wichita'da başlıyor. 1984 yılında bugünse Duns Stores'un, İrlanda'nın Dublin kentinde apartheid karşıtı grevi başlıyor. Mağaza çalışanı Mary Manning, sendikası IDATU üyeleri Güney Afrika mallarını işlememe yönünde oy kullandığı için bir müşterinin Güney Afrika meyvesini satın almasına izin vermemiş. Manning daha sonra görevinden alınıyor ve o ve 11 meslektaşı protesto etmek için greve gidiyorlar. İş durdurma inanılmaz bir şekilde 3 yıl boyunca devam etmiş. Yani işçilerin grevi 3 yıl sürmüş ve İrlanda hükümetinin Güney Afrika ürünlerine yasak getirmesiyle, yani ulusal ölçekte boykota dahil olmasıyla birlikte de sona ermiş. Yani uluslararası apartheid hareketine bir dayanışma gösterisi olarak gene bir alışveriş merkezinde, ırkçılığa karşı da öyle. Yani satın alma ile ilgili de bir durum. Tıpkı Sweet Honey in the Rock grubundan dinlediğimiz Ella Song şarkısında olduğu gibi, özgürlüğü elde edene kadar biz durmayacağız, özgürlük bekleyemez dedikleri gibi. Onu da açılışımızda Burness Johnson Reagan'ın çok önemli katkılarını da anmış olduk bu şekilde bir kere daha. Evet, şimdi iklim meselelerine bakalım isterseniz. Çok ciddi bir iklim kriziyle, küresel ısıtmayla karşı karşıya olduğumuzu gösteren çok sayıda örnek var. Özellikle her zaman sık sık yapmaya çalıştığımız gibi, her zaman olmasa bile, Extreme Temperatures Around the World'a bakıldığı zaman doğrusu çok ürkütücü rekorlar var. İsterseniz onunla başlayalım. Yani tam bir Okyanusya'da ve Güneydoğu Asya'da, tropik bölgelerde tam bir manyaklık diye nitelendirmiş. İklim tarihçisi, iklim istatistiklerini ve kayıtlarını da sürekli olarak tutan M. Herrera'nın ifadesiyle, yani Endonezya ve Malezya'da bütün rekorlar kırılmış. Temmuz, en sıcak Temmuz gecesi ve akıl almaz büyüklükte bir rekorla kırılmış. En düşük sıcaklık Sabang'da, Endonezya'da, 29 derece, 28,9 derece olmuş. Geceden Akşam, bahsediyor. evet. Geceden bahsediyoruz. 30 dereceye yakın. Penang'da da öyle. 28,8. O da Malezya'da. Yani çok tuhaf şeyler. Tayland'da bütün Temmuz rekorları Yala'da 37,2 ile kırılmış. Maldivler'de turistlerin gözdesi Maldiv adalarında en sıcak Temmuz günü bir kez daha kırılmış rekor. 34,2 ile başkent Male'de. Durum böyle. Yani Bolivya'da da acayip durumlardan bahsediliyor. Ayrıntıları Avrupa'ya geçecek olursak, Avrupa'da da tarihi bir sıcaklık dalgası var. Yani yüzlerce rekor, çeşitli meteoroloji istasyonlarından alınan gözlemlere göre Kuzey Makedonya'da 43 derece olmuş. Ve Yunanistan'da Aleksandropolis'te 41,4 derece olmuş. Bütün bunlar gelmiş geçmiş en büyük rekorlar ve durmadan kırılıyorlar. Yani bundan yıllardır bahsetmekteyiz, özellikle de Açık Gazete'de. Bunun kadar haklı çıkmaktan nefret ettiğimiz başka bir olay olmasa gerekir yani. Türkiye'de de en düşük sıcaklık rekorları kırılmış. İzmir'de 29,9 olmuş. İzmir'den başka haberler de var. Yangın haberleri var. Slovenya'da çok sıcak bir gece 25,8. Romanya'da da 27. Konstanta'da derece olmuş durumda. Japonya'da bütün rekorlar kırılmış Asya'ya Türkiye geç. bu arada daha 2 gündür yeni bir sıcak dalgasına girmiş durumda. Bu Balkanlardan 2 gün önce Gelen aslında Balkanlarda çok daha ağır hissedilmekte olan sıcaklıklar şimdi Türkiye'ye de geldi. Hatta bu sebeple Profesör Doktor Orhan Şen'in bir uyarısı vardı. T24'te yer alıyordu. Meteoroloji danışmanıymış CNN Türk'ün. Profesör Doktor Orhan Şen önümüzdeki 5 gün Türkiye'de tropik gecenin etkili olacağını duyurdu. Ben de kendi adıma ilk kez öğrendim tropik gece kavramının ne olduğunu. Önümüzdeki 5 gün diyor Türkiye'de tropik gece bölgeleri sarı ve kahverengi bölgeler olacak. Tropik gece minimum gece sıcaklığının 20 derece üzeri olan yerler anlamına geliyormuş. Hatta bazı yerler 25-28 dereceleri görecek diyor. 28 dereceye kadar geceleri sıcak. Yani bu kimi yerlerde yaşanabilir olmaktan çıkacak herhalde. Evet, bunun yanına tabii nemi de eklemek lazım. Dün Diken'de vardı nem oranının ne olduğuna dair. İstanbul'un ortalaması 85'ti, %85. İstanbul ortalaması bu. Ataşehir ve Ümraniye %100 diye verdi dün. Birkaç yerde birden zaten haber oldu. Sıcaklık ne kadarmış? 30 derecenin üstünde İşte bu sıcaklıkta. wet bulb temperature Evet. dedikleri, yani bütün başta James Hansen olmak üzere iklim bilimcilerinin önemli en çok altını çizerek durdukları şey bu. Yani ıslak derece diye adlandırılıyor. Islak termometre diye. Bunun mümkün olan yaşamayı mümkün kılmadığını da gösteren çok önemli rakamlar var böyle. Yani %100 olunca nem oranı, rutubet oranı 30 dereceye vardığı zaman özellikle belli hastalıkları olanlar, kalp damar rahatsızlıkları, inme tehlikesi beyinlerinde, sinir sistemlerinde, solunum sistemlerinde hasta olanların, özellikle de orta yaş ve üstünde olanların, özellikle de yaşlıların hiçbir şekilde sıcakla temasta bulunmaması, dışarı çıkmaması, hele gün içinde ortasında bunun ölümcül, 2 saat açıkta kalınca ölüme sebep olduğunu gösteren net bir rakam var. Şimdi onu yaşamaktayız. Orhan Şen de bunu belirtmek istiyor sanıyorum yani. Evet, daha şimdi şu anda bu sabahın ilk saatlerindeyiz. Şu anda termometreler İstanbul için 29'u 26 ile başlamış. Sabah saatinde 29'u gösteriyor. 34'e kadar çıkacağını hava tahmin raporları gösteriyor İstanbul'da. Dünkü nem oranlarında ilçelerde falan şöyle mesela Beşiktaş'ta %98'miş nem. Beyoğlu'nda %98. ölçülmüş. Adalarda %93 falan şeyler böyle. İşte Ümraniye ve Ataşehir'de %100 nem oranı ölçülmüş. Bu nemler de devam edecek. 5 gün boyunca Orhan Şen'in söylediğine göre tropik gece, yani akşam uyumak dahi herkes hissediyordur İstanbul'da yaşayan zaten. Uyumayı imkansız kılacak kadar büyük bir sıcaklık var. Nemle birlikte hayatı çekinmez kılıyor Evet, gerçekten. yaşamayı dahi hastalar ve yaşlılar için özellikle yaşamayı dahi imkansız kılacak bir durumdan bahsediyoruz. Çok dikkatli olmak lazım. Akşamları da dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü artı gerçekte vardı bu. İstanbul'da nem oranın gece de %81'e kadar çıkması öngörülüyor diye bir uyarısı vardı. Evet, bu yani son derece vahim bir durumdan bahsediyoruz ve bunun adına küresel ısıtma diyoruz, iklim krizi, iklim yıkımı diyoruz. Bundan bahsedilmesi bile kimi yerlerde yasaklanıyor. Bunu da önemli belirtelim. Bunun tabii meydana getirdiği yangınlar var çok ciddi bir şekilde. Sadece Türkiye'dekileri birazcık gözden geçirmeye çalıştık. Şimdi biraz da onlara bakalım. Yani T24'te 19 Temmuz 06.08 itibariyle verilen haberde İzmir'de orman yangınlarında son durum diyor. Bergama, Foça kontrol altında, Buca'daki alevlerle mücadele sürüyor diyor. Bundan 2 saat, 2,5 saat kadar önce gelen bir haberde gerisini de devam ettirmek gerekir. İzmir'de birbiri ardından çıkan yangınlardan ikisi kontrol altına alındı. Evvelki gün başlayan ve 2 gün boyunca devam eden tarihi Bergama kentinde ve dün öğleden sonra başlayan akşama kadar süren Foça'daki alevler kontrol altına alındı deniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziemir ve Buca'daki yangınlara ise havadan ve karadan söndürme müdahalelerinin sürdüğünü söylemiş. Buca, Gaziemir, Foça, Bergama, işte bunlar var. Ve bir başka haber de dün akşam haberi, İzmir'de orman yangınları yerleşim yerlerine ulaştı diyordu artı gerçekte. Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı pek çok uçak, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi bile çok sayıda itfaiye görevlisi de sevk edilmiş durumda. Böyle bir durum var yani. Olağanüstü bir mücadele verildiği belirtiliyor ama devam ediyor. Yani Balıkesir'de çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor haberi vardı. Artık gerçekte gene geç saatte dün gece yarısına doğru 23-22'de gelen haberde. Balıkesir 6 Eylül ilçesi Paşaköy mahallesindeki tarım arazisinde yangın çıkmış. Havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor diyor 6 Eylül Belediye Başkanı. Yani çok büyük sayıda personelle müdahale ediliyor. Mesela 380 personelle, ama yangınların sayısı ve yoğunluğu da artmaya devamı gelecek. Evet, başka yangın haberi var mı? Benim bildiğim yok. Evet. Yani tropik geceler geliyor. 5 gün sürecek uyarısı var ama durum hiç iç açıcı sayılmaz doğrusu. Yalnız burası için değil, Türkiye için değil. Amerika Birleşik Devletleri ve bütün Avrupa'da da biraz önce belirttiğimiz gibi çok ciddi problemler var. Onlardan da biraz bahsedelim isterseniz. Daha ilk bloku bitirmeden gezegenimizin geleceği neye bağlıymış? Neye bağlı? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere. Evet. Bunu da birkaç zamandır söylemeye, ifade etmeye çeşitli bir cümlelerle çalıştık ama giderek artmakta olan bir şey. Yani Kasım ayında yapılacak seçimde, Amerika Birleşik Devletleri seçimi, doğrudan doğruya yeryüzünün, gezegenin geleceğini ilgilendiriyor. Bütün canlılar alemiyle birlikte, tabii demin sayısız yangından bahsederken onların hepsinin içinde yaşamaya çalışan canlılar alemi, böcekler, kelebekler, sürüngenler ve büyük ve küçük baş hayvanlardan da bahsediyoruz. Onların da hayatı tamamen tehlikede. Yani eğer Rick Steiner'ın Common Dreams'de derlediği habere göre, yani Kasım ayındaki bu gerçekleşecek Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminin en kritik birkaç meselesinden biri kesinlikle gezegenin geleceği oluyor. Çünkü 10 yıllardan beri apokaliptik, yani kıyamete ilişkin küresel ekolojik çöküşün apokaliptik, yani resmen kıyamete benzer sonuçları olacağından çok sayıda yazıldı. Bilim insanları, düşünürler yazdılar. Sebeplerini biliyoruz. Sonuçlarını, neler olacağını da gördük. Ve çözümlerini de biliyoruz, ama hükümetler tamamen kısa vadeli mali çıkarların peşindeler, para peşindeler ve büyük şirketlerin sözünden asla çıkmıyorlar. Sonuç olarak da işte şimdi Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Biden'ın çekilme ihtimalinden de bahsedilmeye başlandı sık sık. Evet, hafta sonu belki çekildiğini açıklaması bekleniyor. Evet, Savunma Bakanı'nın adını da unutmuş açıklama yaparken, bu siyah adam demiş. Yani artık durum bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önemli askeri şeylerinden bir tanesi, simalarından bir tanesi ve adını unutmuş. Şu siyah adam var ya filan diye konuşuyor bu durumda. Ama asıl tabii şeyin çok ciddi bir başkan yardımcısı olarak da atadığı, seçtiği kişinin, Donald Trump'ın tamamen petrolcülerden aldığı paralarla, yani Trump'la Vance'ın yeni başkan adayı J.D. Vance senatör, Ohio senatörü, ikisi eğer bir şeyde yer kazanırlarsa başkan ve başkan yardımcıları olarak, onların ortakları Wall Street'te, Amerikan borsasındaki şirketlerdeki müttefikleriyle beraber tamamen kirleticilerle, büyük şirketlerle, halkla ilişkili olmadıklarını gösteren çok sayıda var ve geri döndürülemez bir tahribat olacak dünya için deniyor. Tabii Türkiye'de de çok, yani 20 günde yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekarelik orman işgali olduğunu da, bunun anayasaya aykırı olduğunu da daha önce de haberini vermiştik. Türkiye'de orman yasasına eklenen 16. madde doğrultusunda 2018'den bu yana binlerce hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Son 6 yılda yaklaşık 4000 hektarlık alan orman dışına çıkarıldı. 20 ilde, İstanbul'da orman işgallerinin en fazla olduğu ilçeler, Beykoz ilk sırada, bunun anayasaya aykırı olduğunu ama bu konuda da herhangi bir değişiklik yapılmadığı söyleniyor. Orman dışına çıkarma kararları hızla devam ediyor. Bunun da iklim için ve ormanlar yaşayan bütün canlılar alemi için müthiş sonuçları olacağını da hep beraber biliyoruz. Hatta Kuzey Ormanları Araştırma Derneği'nden o KOS sözcüsü Başar Alipaça, İstanbul'un kalan son ormanlarını koruma çağrısı yapmıştı. Beykoz mevkilerimiz 3. köprü yapımı sürecinde büyük çaplı doğa tahribatına uğradı. Şimdi de bölge kentsel saçaklanmayla tümüyle yok olma tehdidi altında demişti. 2 Temmuz'da çıkan haberde bunları takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Ömer Madra biraz sonra bizimle birlikte olacak. Bu arada kendisi dönene kadar ben devam ediyor olacağım sunmaya. Dinlediğiniz şarkı Marina Sattin'in Ah Tlasa isimli şarkısı. Ah Denizim diye de çevriliyor. Kendisini 2024 Eurovision şarkısından hatırlıyordur bazı dinleyicilerimiz, takip edenler Eurovision'u. Yunanistan'ı Zari isimli şarkıyla temsil etmişti Marina Sarti. Ki klibinde LGBT dansçılara yer vermişti. Ayrıca halay ritimlerini de kullanmıştı Eurovision'daki şarkısında. Dolayısıyla çeşitli hem ülkesindeki Türk azınlıklarla ve LGBT gruplarla da dayanışan bir Eurovision şarkısı vardı Marina Sarti'nin. Şimdi de Sudanlı babasına adadığı Ah Deniz şarkısını Akdeniz'de boğulan 30 bin göçmen için yazmış. Sadece kendisi tabi yazmıyor, aynı zamanda bir proje, mülteci çocukları desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR ortaklığında hazırlanmış bir proje bu. Marina Sarti ve Madhouse Records birlikte bu çalışmayı gerçekleştiriyorlar ve bu albümün bütün gelirleri, bu şarkının daha doğrusu bütün gelirleri de ihtiyaç sahibi mülteci çocuklara yardım için bağışlanacakmış. Bu Ah Deniz şarkısına yakılan bu klipte çitler, can yelekleri, çeşitli bu gemi kazalarında, tekne kazalarında, göçmen teknelerin batması sonucu insanların eşyalarına yer veriliyor. Denize, denizin dibine dağılmış şekilde. Şarkıda zaman zaman klip içerisinde bazı bilgiler de veriliyor. Akdeniz'de son 10 yılda hayatını kaybeden, aralarında 1274 çocuğun da olduğu 29.984 göçmene örneğin yer vermişler. Şarkıya babam için, kendisi de Sudanlı olan babası için ona ithaf ettiğini söyleyerek başlıyor şarkıcı Marina Sarti. Ve biraz da fark edeceğiniz üzere şarkı çok aniden kesiliyor. Böyle bir gemi kazasını andırırcasına aniden müzik duruyor. Sözlerde ise şöyle çevirmek mümkün. Ah deniz, denizim, beni içine al ki boğulayım. Aşk olmadan bu topraklarda yaşamak istemiyorum. Ama sen çok sakinsin denizim. Kuşları yansıtan bir cam gibi. Bense bir dalgayım. Ah deniz, bu gece senin bir mucizen için yaşıyorum. Bir fırtınada batmak için kara dibe doğru gidiyorum diye mültecileri anlatan bir şarkıyla bu bölüme başlamış olduk. Evet, ben de geldim şimdi. Evet. Katıldım. Bu arada bu konserlerden bahsederken bu son derece önemli tabii. Şarkı yani mülteci gibi dünyanın en feci meselelerinden bir tanesi. Gittikçe büyümekte olan meselelerinden biri. Çeşme'de de bir Yunanlı sanatçı davet edilmişti ama Yunan bayrağı olmadığı için, daha doğrusu Türk bayrağı sadece asılı olduğu için böyle bir problem çıkmış ve çok garip bir milliyetçilik dalgası da olmuş. Hatta evet. Ertuğrul Özkök de T24'te yazdığı yazıda Çeşme Belediye Başkanı sevgili Lal diye bahsediyor ondan. O hanımefendi bu şehrin sınırlarını terk etsin demiş. O bu söz sana hiç yakışmadı. Çeşme'ye de yakışmadı diyor Özkök. İzmir'e de, Ege'ye de, Türkiye'ye de yakışmadı. Ayrıca şunu da hatırlatmak isterim. Belediye başkanı olsan da bu lafı etmeye ne hukuken ne moralman hakkın var. Ahlaken yani. Bu Çeşme bir Belediye Başkanı için söylüyorum. Çeşme Belediye Başkanı için. Bu bir kibir ifadesidir ve 1970'li yılların ya sev ya terk et lafından daha saygı değer bir ifade değildir diyor. Yani Çeşme'ye belediye başkan adayı olduğunda bir İzmirli olarak ne kadar sevindiğimi, seni de ne kadar desteklediğimi en iyi sen biliyorsun. Ben, bazıları çok genç dedi ama ben senin çok genç yaşta Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaptığın çalışmaları bilen bir insan olarak o koltuğu ne kadar hak ettiğini ve yakıştığını yazan biriyim. Seni geleceğin İzmir Belediye Başkanı olarak görüyor birçok insan ama önceki gece o sahnedeki konuşmanı okurken kendi kendime acaba çok mu erken böyle düşünmüşüm diye sordum kendime diyor. Yani bir kere konser alanında bile değilken olayı duyar duymaz gelip ne olup bittiğini tam araştırmadan, öğrenmeden sahneye çıkıp o konuşmayı yapmam büyük hataydı diyor. Yani Türk Eğitim Vakfı davet etmiş. Despina Vandi'nin kişiliğini düşünerek hareket etmeliydi. Ben Türk Eğitim Vakfı'nın düzenlediği bir konserde, o konserde böyle bir anlaşmazlık çıkmışsa sen olayın ne olduğunu tam anlamadan niye hemen sahneye fırladın diyor. Yani daha 15 gün önce Selçuk Belediyesi'nde İsmail Cem Papandreou anmasında Türk ve Yunan bayrakları yan yana asıldı. Bu ülkeye Haris Alexiou, Yorgo Dallaras, Theodorakis, Maria Faranduri gibi dev Yunan sanatçıları geldi, konserler verdi. Antonis Ramos her yıl gelip Bodrum'da, İstanbul'da kendi evinde söyler gibi söylüyor. Bunların hiçbirinde sahnede ne Türk bayrağı ne Yunan bayrağı oluyor. Çeşme gibi asırlarca Yunanlılarla aynı coğrafyayı paylaşan bir ilçemizde niye böyle bir sorun çıkıyor? Ben söyleyeyim, tek kelimeyle beceriksizlik, tecrübesizlik diyor. Madem Yunanlı bir sanatçı davet ediyorsunuz, onun tam duygusunda... Tam söyleyememiş ama bence Ertuğrul Özkök. Evet. Zaten kendisinden de beklenmez ama bu düpedüz ırkçılık bu arada yaptıkları çünkü. Evet, yani. Onu söylememiş ama yani madem Yunanlı bir sanatçı davet ediyorsunuz, onun duygularını da dikkate almanız bir nezaket gereği değil mi diye devam ediyor şarkı Despina San Vandi. Yani evet, Ertuğrul Özkök'ün tabii genel yayın yönetmeni olduğu dönemleri de insanın aklına geliyor hemen. Böyle hele Ahmet Kaya'ya karşı atılan manşetler vesaire. Evet. Şimdi başkalarına akıl verir durumda olmuşlar ama. Evet. Fakat böyle bir durum yani. Evet, biz dönelim şimdi birinci bölümde söylediğimizi, yarıda bıraktığımız şey, gezegen tamamen seçim. Amerikan seçimlerine bağlanmış durumda gezegende hayat. Bunu telaffuz etmek bile insana tuhaf geliyor ama doğru, gerçek yani. Yani çok önemli şeyler var yani. Mesela Trump'la Vance birlikteliğinin iklime geri döndürülemez muazzam tahribat yapacağı yolunda bir uyarı var. Sunrise hareketi, gün doğumu hareketi, gençliğin başını çektiği bir iklim örgütü. Yani eski Başkan Donald Trump ve Senatör J.D. Vance'in Cumhuriyetçi Parti'nin başkanlık şeyinde yer alıyorlar, adayları arasında aldılar. Milwaukee'de yapılan konferansta, parti toplantısında ve tamamen hiç bahsedilmedi ama aslında net olarak her ikisinde söyledikleri ilk iş drill baby drill olacağını belirtiyorlar diyor. Edward Carver Common Dreams'de yazmış, bunu toparlamış. Yani Sunrise hareketinin, gün doğumu hareketinin itirazını hakikaten muazzam, çünkü onun iletişim direktörü Sunrise hareketinin Stevie O'Hanlon açık bir bildiri yayınlamış. Yani bu şeyler yok demiş, Amerikalıların arasında bunu destekleyenlerin çoğunluğu yok. Ama bunu empoze ediyorlar ve çok ciddi bir şey olacak. Yani sayısız petrol sistemi devreye girecek bir anda ve dünyanın geri dönülmez noktaya ulaştığı, petrol değil sadece, gaz, doğal gaz deniyor tuhaf bir şekilde. Sanki o zaman yumuşatıcı oluyormuş gibi doğa lafını koyunca işin içine. Yani daha zaten İlk döneminde Trump Amerika Birleşik Devletleri'ni Paris Anlaşması'ndan çıkartmıştı, çekmişti tarafı olduğu halde ve New York Times'da iklim değişikliğinin Trump'ın muhtemelen en büyük mirası olacağını söylüyor. Yeni bir araştırmadan da bahsediyor bu haberde, Edward Carver'ın haberinde. 4 milyar ton karbon emisyonu Trump döneminin, yani ikinci Trump döneminin, bu basit bir hesapla 4 milyar ton karbon emisyonu salımı atmosfere 2030'a kadar, yani 5 yıl içinde salacağını, bu hiç bahsedilmiyor tabii Milwaukee'de yapılan konuşmalarda. Enerji politikalarından falan bahsedilmiyor ama bu son derece ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Şaka gibi. Bütün bunlar sanki bir surreal, science fiction gibi, bilim kurgu romanı gibi ama öyle. Gerçek bunlar yani. Ve şimdi bir başka haber de gene Edward Carver'ın gene Common Dreams'den çıkardı. Çok ilginç bir şey. Marathon çok petrol devlerinden biri Marathon Oil Company şirketin ta 1977'de neredeyse 50 yıl, yarım yüzyıl önce dergisinde yayınladığı bir tahmin. Petrolcüler bilim insanlarına sormuşlar. Büyük petrol deniyor onlara, Big Oil. Ve yükselecek sıcaklıkların endüstriyel faaliyetler dolayısıyla bir gün bütün dünyada önlenemez yaygın açlık ve aynı zamanda da sosyal ve ekonomik felaketlere yol açacağını söylemişler. Bunu aslında Common Dream Evet, şeyden yazmışlar, Guardian'dan yazmışlar değil mi? Açıkça evet. Evet, şirket yazmış mı? 1977 yılındaki şirkete ait o dönem Marathon Oil diye geçiyor. Şimdiki Marathon Bir dergi, evet. Petroleum'un, yani Amerika'nın en büyük rafinerisi, petrol rafinerisi deniyor Marathon Petroleum için. Bu şirketin yayın organı Marathon World. Tam neredeyse 50 yıl önce, 47 yıl kadar önce 1977 yılında böyle bir bilimsel makale, bilim insanlarıyla da onların açıklamalarını, araştırmalarını da atıfta bulunmuşlar. 70'lerdeki o bilim dünyasındaki tırnak içerisinde kesin olmama halini de belirtiyormuş. Bu konuda bilim insanları aynı şeyleri söylemiyor olabilirler. Ama bu şeyin, karbon salımlarının gezegenin ısınmasına yol açacağına dair güçlü işte kanıtlar olduğu, bunların da sosyoekonomik felaketlere yol açabileceğine dair yazmışlar o dönemde. Zaten bunu yani Exxon gibi çok dev petrol şirketlerinin kendi yaptırdıkları araştırmada Evet. da zaten açıkça ortaya koymuşlar. Bütün araştırmalarda en iyi bilenlerin bunları zaten petrol gaz devleri olduğu ortaya çıkıyordu. Bu da yenisi zaten Marathon rafineriler ve yani sonuç olarak geçenlerde de çıkan bir yayında bahsetmiştik. Data for Progress diye ilerleme verileri diye bir araştırma var. Bu anket yapılmış ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşların yarısı bu şirketlerin iklim değişikliğine yol açtıkları için cezalandırılması fikrindeymiş yani. Yani çok ilginç aslında böyle fakat böyle bir durum var. En büyük petrol devlerinden biri Shell de plastikleri dönüştüreceğim sözünden de vazgeçmiş, yapamıyorum Evet, demiş. zaten bu sözün kendisi de Doğal. ciddi bir oyalama, hatta palavra olduğuna dair iklim aktivistlerinin, uzmanların açıklamaları vardı. Ama ondan bile geri adım attığını duyurmuş. Çünkü 2019 yılında bir geri dönüşüm projesi şey yapmış. Yani fosil yakıt şirketleri gezegeni ısıtmakla kalmıyor. Bir de plastiklerle de, o da bir petrol ürünü olduğu için plastik. Bir de bununla da dünyaya ayrı bir krize sokmuş durumdalar. Shell kendince bir sorumluluk alarak yeni geliştirdiği bir yöntem, işte pirolizis deniyor. Çok küçük parçalara ayırıp sonra tekrar kullanma gibi bir sistem geliştirdiğine açıklamış 2019 yılında. Böylelikle yüksek miktarda plastik yeniden dönüştürülecek deniyor. Ama bu Shell'i tabii ki plastik üretiminden ve fosil yakıt üretiminden geri durmasına sebep de olmuyor. Yani hem yenisi üretiliyor, hem bunlar sözüm ona geri dönüştürülecek. Ancak bu geri dönüşüm sürecinin çok daha fazla kimyasal kullanımına ve çok daha fazla yüksek sıcaklıklarda yapılıyormuş bu işlemler. Daha fazla yine enerji kullanımına sebep olacağına dair o dönemlerden de uzmanlar uyarmışlar. Bunun etkili bir yöntem olmadığını söylüyorlar. Buna advanced recycling diyormuş Shell. Yani gelişmiş geri dönüşüm. Ama bundan bile geçtiğimiz yıl geri adım atmış. Evet, yani yalandan dolandan katiyen geçilmeyen tamamen yalan dolan üzerine kurulu bir dünyaya doğru hızla zaten girmiş durumdayız da hızla da ilerlemekte olduğu dünya yalan dolan üzerine dönüyor. Yani mesela işte milyarderlerin desteklediği bu yeni başkan yardımcısı Donald Trump'ın seçtiği J.D. Vance yaptığı konuşmalarda, kongre konuşmalarında ben en büyük dostuyum diyor şeylerin. İşçi sınıfının, emekçilerin. Ama tümüyle şeylerden para alıyor. En büyük milyarderlerden aldığı paralarla, hatta Peter Thiel gibi son derece faşist görüşleri olduğu bilinen Mithril Capital'dan da büyük paralar alıyor. Ve işçi düşmanı diyebiliriz aynı zamanda onlara. Ama bu şekilde geçiyor. Hatta şeyde Robert Reich da eski Çalışma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi yazar. Yeni bir yazı yazıyor. Zaten milyarderler tarafından desteklenmekte olan bir venture capitalist diyorlar ona işte. Nasıl çevireceğiz bilmiyorum. Büyük büyük ilaç şirketleriyle bağları var. J.D. Vance'in aynı zamanda muazzam dev petrol paraları topladı. Ve işçi hakları konusunda da korkunç bir şey var, sabıkası var. Yani sabıka şey notlarında mesela şeye bakmışlar. Ben işçinin en büyük dostuyum diyen bu adamın emekçili haklarıyla ilgili yapılan bütün oylamaların herhangi birinde senatoda sıfır oy vermiş destekleyen. Yani Cumhuriyetçi Parti %3 oy verirken o %0 vermiş. Yani inanılmaz böyle. Ama ben en büyük işçi dostuyum diyor. Göçmenlere de düşman ama karısı Hindistan'da doğmuş birinin kızı Amerika'da. O da öyle. Yani bütün işçileri bir salise, bir kalp atışı anı içinde bile satacaktır diye konuşmuş Robert Reich da yazmış yani. Yani bir de iklim mesela yani bu olup bitenlerin yargı sistemlerinin filan durumu konusunda son derece çarpıcı bir başka haber de Britanya'dan geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın dostu, eski sömürgeci patronu Amerika'nın sonra şey yaptığı yani devrim yaptı, ona karşı isyan ettiği ve kovduğu Britanya'da şimdi yeni durumlar doğmaya başladı. Damien Gale yazıyor. Uzun zamandan beri iklim araştırmacılarının, daha doğrusu bu konuda kalem oynatan gazetecilerinin net olarak yazdığı gibi korkunç yasalar çıkarıldı. Aktivistleri durdurmak, yavaş yürümenin ağır suç sayılmaya başladı. İklim aktivizmini durdurmak için bütün kanunları değiştirdikleri bir yer haline aldı şey. Britanya, İngiltere. Şimdi son olarak Just Stop Oil denen yani şeyin Petrolü durdurun petrolü harekete. Durdurun hareketinin eski Extinction Rebellion'cıların da aralarında bulunduğu 5 kişi Roger Hallam, Daniel Shaw, Louise Lancaster, Lucia Whitaker, Dea Brew ve Cressida Getin 4'er yıl, hatta Roger Hallam da 5 yıl hapse mahkum edilmiş. Neden? Dolayı büyük karayolunu, en aktif karayolunu M25'i Kapatmak için Zoom toplantısı yapmaktan. evet kapatmamışlar da. Evet, tabii. Yavaş bile yürümemişler. Kapatmamışlar. Bir Zoom'da Zoom toplanıyorlar. Evet. toplantısı yapmışlar. Bunun için 4'er yıl şeyde başı çektiği için de Hallam'da, Roger Hallam'da o da 5 yıla hapis verilmiş. Evet. Yani hakikaten Roger Hallam zaten içerideydi bir süre. Hatta oradan mektuplar da yayınlıyordu. Yok oluş isyanı hareketinin de kurucularından aynı zamanda Roger Hallam. Toplantının polise gitme şekli de ilginç. Bunu daha önce sanırım Jonathan Cook kaleme almıştı. Toplantıya katılanlardan bir tanesinin kaydedip toplantıyı polise vermesinden söz ediyoruz. Ama o yeşillerden birisi diye vermişti. Şimdi bu haberde The Sun muhabiri diyor. Bir tür kendini gizleyerek toplantıya aktivistmiş gibi katılmış anladığım Sahte kadarıyla. Belki de şahit o olmuş. kendine ben yeşillerdenim falan diyordu belki de. Bilmiyorum çünkü ilk böyle bu haber çıktığında bu şekilde yansımıştı. Ama Hakim de ne demiş? Christopher Heyer, şeyi anlatalım, niye yapacağız bunu, hesaplıyorduk diye, durdurmak için filan, işte gezegen elden gidiyor filan diye, onları anlatamazsınız, o palavralara yer yok burada demiş ve dinletmemiş, o şeyle terk savunmalarına etmediği için, yaptırmamış. savunma alanını terk etmediği için Roger Allam ekstra ceza almış, siz şeyden çıktınız demiş. Şiddet kullanmayan aktivistten fanatiklere dönüştünüz demiş. Bu toplantıyı yaptıkları için. Hakim de böyle söylemiş. Dünyanın gidişatı böyle yani. Evet. Evet, maalesef yani birinci bloku bitirmiş olduk. Yani iki bloku, daha doğrusu birinci saati ve İsrail'in yaptığı korkunç saldırıları, vahim şeyleri konuşacak çok sayıda haber var ama yapamayacağız. Onlara zaman kalmadığı için ara vereceğiz. Ama çok ilginç de bir yazıya da sadece değinelim. İki elektrikte saadet zinciri diye bir yazı yer aldı. Artı gerçekte son derece ilginç. Bize nasıl kazık atıyorlar diye elektrik faturasının ardına öyle bir saadet zincirini gizlediler ki diyor Bahadır Özgür. Sadece tükettiğimiz elektriği değil, bir avuç şirketin tüm maliyetlerini biz finanse ediyoruz. Kamu hizmetinin böyle sürdürülmesinin imkanı kalmadı artık. Hizmetler çöküyor ve biz paramızla da canımızla da bu enkazın bedelini ödüyoruz diye İzmir'de su birikintisinden geçerken Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmeye çalışan İnanç Öktemay'ın elektrikle çarptırılıp ölmelerini anlatıyor. 5 yıldır tamir edilmeyen kablo yüzünden öldü. Bir ay önce bakımı yapılmayan hatlardan çıkan yangınlarda Diyarbakır ve Mardin'de 15 kişiyi ve yüzlerce hayvanı yitirdik. Depremin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen Hatay'a doğru düzgün hizmet verilemiyor. Yani Ama o elektrik günler, hizmetini kastediyor tabii. evet, elektrik hizmetini, o günlerde ertelenen faturaların acısı şu günlerde fersah fersah çıkarılıyor. 2 yıl önceki olayı da unutmayalım demiş. Koskoca Isparta kışın 3 gün elektriksiz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de sık sık rastlanmakta olan bu elektriksizlik durumları var. Ama daha fazla bunun üzerinde duracak zamanımız kalmadı. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. İşte böyle güzel. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve dünyadan kadın gündemi. Merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın Çiçek. Günaydın Çiçek. Günaydınlar. Nasıl vaziyetler? Gündem hep çok yoğun biliyorsunuz. Neden bahsetsem diye hep seçmeye çalışıyorum. Bu hafta üreme sağlığı ve kürtaj hakkından bahsedeceğim. Son bir haftada çıkan haberlerden yola çıkarak. Ama bununla birlikte tabii bir sürü de gelişme oluyor. Bir soyadı meselesiyle ilgili yeni yargı paketiyle birlikte gelişmeler oldu aslında ilk bölümde de bahsettiğimiz. Dolayısıyla çok kısa ondan bahsederek başlayıp sonra diğer ikinci asıl konumuza geçeceğim. Tamam, yani eşik diye adlandırılan gruptan, Eşitlik için kadın platformu, evet. Eşitlik için Kadın Platformu'ndan, kadınlara soyadı dayatmaktan vazgeçin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayın. Kadınları özgür bırakın. Hangi soyadını kullanmak istediklerine karışmayın. Başlığıyla kapsamlı bir bildiride yayınlandı. Evet. Evet, yargı paketiyle kadının evlendikten sonra kendi soyadını kullanması engellenmişti AYM'nin kararına rağmen. Eşik de buna ilişkin bir açıklama yaptı aslında. Tabii bütün kadın örgütleri çok tepkili. Eşik daha önce bunun için meclise görüşmeler yapmaya da gitmişti. Dolayısıyla AHİM ve AYM kararlarını uygulayın diye bir açıklama yaptı diyelim. Uzun bir açıklama, isteyenler okuyabilir internetten. Evet. Şimdi deyip diğer konumuza geçelim. Dediğim gibi bu hafta üreme sağlığı ve kürtaj hakkından biraz bahsetmek istiyorum. Aslında bunlar hem kadın hareketinin hem de siyasetin her zaman gündeminde olan konular. Aslında bu köşenin önceki bölümlerinde de mutlaka bir şekilde konu üreme sağlığı ve cinsel haklarla ilgili tartışmalara, kürtaj hakkına geldi. Siz de konuşurken de hatırlarsınız. Çünkü aile politikalarından, göçmen karşıtlığına, dış siyasete her konu bir şekilde kadın bedeninin kontrol edilmesine bağlanıyor maalesef. Tam da bu yüzden aslında bu konular her tarih boyunca feminist hareketin ana gündem maddelerinden biri oldu. Tabii sadece feminist hareketin değil, kamuoyunun da hep gündeminde olan bir konu. Hatta bu hafta için haberlere bakarken hem Türkiye'den hem dünyadan, dünyanın farklı ülkelerinden basına yansıyan birçok olayın aslında doğrudan ya da dolaylı olarak bu konuyla, bu haklarla ilgili olduğunu gördüğüm için biraz da bu konuyu konuşmak istedim bu hafta. Şimdi güncel haberlerden yola çıkarak dedim, birkaç haber de paylaşalım. Şimdi geçtiğimiz hafta sosyal medyada çok tartışılan bir haber vardı. Belki görmüşsünüzdür. Dolaylı bir şekilde bu konuyla ilgili olduğunu söylediğim haberlerden aslında. Bebeğini çöpe atan anne haberleri çıktı ve oldukça tartışıldı sosyal medyada. Şimdi birincisi, 11 Temmuz'da çıktı bu haberlerin. Kastamonu'da bebeğini çöpe atan anne tahliyesini istedi diye bir haber çıktı. Bu aslında geçen sene yaşanmış bir olay. Sanık da çok genç bir kadın. Şu anda 18 yaşında. Ve müebbet hapis sistemiyle cezaevinde tutuklu yargılanıyor. Yani hamile kaldığında 18 yaşından küçükmüş özetle bu olay yaşandığında. Hemen ertesi gün 12 Temmuz'da başka bir haber çıkıyor yine Türkiye'den. İstanbul'da Avcılar'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerinin yanına bırakan anne tutuklandı diye bir haber çıkıyor. Ve haber işte FŞ'nin hamileliğini ailesinden gizlediği ve doğumdan sonra bebeği poşete koyarak çöp konteynerinin yanına bıraktığı şeklinde devam ediyor. Şimdi tabii tahmin edeceğiniz üzere sosyal medyada sadece bunu yapan kadınların caniliği, canavarlığı, ahlaksızlığı, cahilliği, işte sorumsuzluğu ve en ağır cezayı alması gerektiği konuşuldu. Tabii bunun karşısında üreme sağlığı, kürtaja erişim ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin doğurduğu toplumsal adaletsizliğe dikkat çekmeye çalışan feministler de bayağı bir linçlendi. Yani tabii ki bu olay Labour Parti'ci bir olay ve zaten kimse de bir doğum kontrol yöntemi olarak bebeklerin çöpe atılmasını falan savunmuyor tahmin edersiniz ki yani. Evet. Hani ama bu bebeklerin çöpe atılmasının önlenmesi için, yani böyle olayların hiç yaşanmaması için ne yapılması gerektiğinde biraz konuşabilmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar münferit olaylar değil. Yani böyle tek bir kadının ahlaksızlığıyla, sorumsuzluğuyla, böyle kişisel durumlarla açıklanabilecek şeyler değil. Şimdi Google'da hızlı bir tarama yaptığımızda bu bebeğini çöpe atan kadın fenomeninin, ki fenomeni diyorum artık, hem dünyada hem Türkiye'de çok yaygın olduğunu, yani şaşırtıcı derecede yaygın olduğunu görüyoruz. Mesela işte Türkiye'deki haberlerden baktığımızda daha Ocak ayında Sarıyer'de bebeğini çöp konteynerine bırakan kadın tutuklanmış. Hemen önce Aralık 2023'te Kayseri'de aynı sebeple müebbet hapse çarptırılan kadınla ilgili haberler çıkmış. Ve bu liste böyle devam ediyor. Diğer ülkelerde yaşanan olaylar için de böyle, yani Google haberlerde yüzlerce binlerce haber çıkıyor bu keyword'ü yazdığımızda. Şimdi hani kürtaj yasaklarından bahsederken uzmanlar hep merdiven altı yöntemlerin yaygınlaşacağından bahsederler. Biz bunu duyduğumuzda da aklımıza aslında doğrudan merdiven altı kürtaj, yani hastanedeki kürtajın daha kötü koşullarda gerçekleştirildiği bir tablo gelir. Aslında burada bahsedilen hayati risk oluşturan yöntemler arasında yani o kafamızdaki kürtaj sahnesinden çok çeşitli bitki köklerinin ya da aletlerin kullanılarak düşük yapılması ya da işte bu da yapılamadığında 9 ay boyunca hamileliğin saklanması ve işte demin bahsettiğim haberlerdeki gibi olaylar kastediliyor. Yani istenmeyen ve risk oluşturan olaylar daha çok bunlar. Çünkü aslında düşündüğümüzde merdiven altı da olsa medikal kürtaja erişmek bile birçok kadın için çok zor ve çok lüks bir yöntem. Yani nerede ve nasıl bunu yapan biri bulacağı bilgisine ve belli bir maddi güvenceye sahip olmak gerekiyor. Tehlikeli olan diğer merdiven altı yöntemlere de erişmek için diyelim. Yani hani dolayısıyla bu bahsettiğim iki haberi de üreme haklarına ve üreme sağlığına erişimin kısıtlı olmasından kaynaklanan istenmeyen sonuçlar arasında değerlendirmek gerekiyor. Şimdi üreme sağlığı ve üreme hakları dediğimizde aslında aynı anda birkaç şeyden bahsediyoruz çünkü. Tabii ki bunun birincisi kadınların güvenli bir hamilelik ve doğum süreci için ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerine erişmesi. Ve tabii ki doğurdukları çocuğu refah içinde yetiştirebilecekleri koşulların da sağlanması gerekiyor. İkinci olarak doğum kontrol yöntemlerine kolayca erişilebilmesi. Ve son olarak yani bütün bunlarla birlikte istenmeyen gebelikleri sonlandırmak için sağlık hizmetlerine de aynı şekilde kolayca erişilebilmeleri gerekiyor kadınların. Çünkü aslında tüm bu haklar ve hizmetler eş zamanlı bir şekilde erişilebilir olduğunda kadın ve çocuk ölümlerinin, merdiven altı sağlık hizmetlerinin ve böyle bahsettiğimiz gibi bebeğini çöpe atan kadın gibi ekstrem vakaların sistematik bir şekilde yaşanmasının önüne ancak bu şekilde geçiliyor diyelim. Şimdi tüm dünyada üreme sağlığına ve üreme haklarına erişim aslında nüfus politikalarına paralel bir şekilde belirleniyor. Mesela geçtiğimiz aylarda Rusya'da kürtaj hakkının kısıtlanması ile ilgili siyasi girişimler olduğuna dair haberler çıkmaya başladı. Şimdi Ukrayna ile çatışmalardan dolayı biliyorsunuz 2022'den bu yana süren savaştan dolayı kürtaj haplarının aslında 2022'den beri satışında önemli bir artış olduğu saptandı Rusya'da. Ve Sağlık Bakanlığı önce ilaçların dolaşımını kısıtlamış. Şimdi de aslında kadınların daha çok çocuk doğurmaya teşvik edilmesi isteniyor Rusya'da. Ve Sağlık Daha çok Bakanlığı. asker yetiştirsinler diye, değil mi? Yani kadınların da Evet. azaltması, kürtaja daha sık başvuruyor olmasının bir sebebi de bu olsa gerek diye düşünüyor insan. Yani asker Tabii. meselesine ilişkin olarak yani. Tabii, daha çok asker gerekiyor. Savaş ortamı nüfusun işte bir yükseliş trendinde gitmesini garantilemek istiyor devlet. Ama Rusya'da kadınlar yani genelde aslında bu savaş durumlarında doğurganlık da bir şekilde arttığı görülüyor tarihte. Ama Rusya'da kadınlar doğum kontrol yöntemlerine doğrudan yönelmişler. Ve Sağlık Bakanlığı işte doktorlara yönelik konuşma notları hazırlamış kadınları kürtajdan vazgeçirmek için falan. Yani hep böyle ilerliyor aslında bu doğum ve doğurganlıkla ilgili politikalar. Şimdi bir şey diyecek miydiniz? Lafınızı mı kestim, öyle Yok, bir nefes hayır, aldım. Tamam. benim için yok. Şimdi bir de Türkiye açısından bakalım bu nüfus politikaları nasıl etkilemiş tarih boyunca kürtajla ilgili ve doğum kontrolüyle ilgili politikaları diye bakalım. Çok kısaca bir tarihsel, bayağı geçmişe dayanan bir tarihsel arka plan vereceğim. Şimdi aslında kürtaj yasağı Osmanlı'dan beri, 18. yüzyıldan beri fermanlarla düzenleniyor. Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda savaş, kıtlık, hastalık, tehcir gibi nedenlerle nüfus neredeyse %30'lara varan oranlarda düşünce, işte evlilik yaşının düşürülmesi, gebeliği önleyici alet ve ilaçların satılmasının önlenmesi, doğum kontrolü, kürtaj gibi konularda propaganda yapılmasının dahi cezaya tabi tutulması gibi adımlar atılıyor. Ancak 1960'lara gelindiğinde nüfus artıyor ve aslında sağlık hizmetlerindeki gelişmelere paralel olarak çocuk ölümlerinin azalması sonucu nüfus artışı başlıyor. Ve nüfus artışının getireceği sosyal ve ekonomik problemlerden duyulan endişeler nedeniyle de nüfus artırıcı politikalar terk edilmeye başlanıyor 60'larda. İşte gebeliği önleyici alet ve ilaçların ithali yasak olmaktan çıkarılıyor. Ve devlet de toplumda doğum kontrolüyle ilgili farkındalık oluşturmak için aslında çalışmalara başlıyor. Ama tabii bu sırada kürtaj hala yasak. Ve senede 10-15 bin kadının o zamanın nüfusu için, hala çok yüksek ama o zamanın nüfusu için iyice yüksek bir oran, 10-15 bin kadın, merdiven altı kürtaj yöntemleri nedeniyle hayatını kaybettiği, bir o kadarında sakat kaldığı belirleniyor. Bu arada bu konuda çok güzel detay, tüm detaylarıyla konuyu anlatan bir yazı var. Merak edenlere, ilgililerine paylaşalım buradan. Biyanet'te yayınlanmış Asım Kara Ömeroğlu imzasıyla Türkiye'de kürtajın kısa tarihi başlıklı makaleden bu demin verdiğim arka plan bilgisinin daha uzun detaylı versiyonuna bakabilirler deyip devam ediyorum. Tabii yasağın kalkması için kadın mücadelesi de bir taraftan devam ediyor ve hatta 1982 Nokta dergisinde kadınlar isyanda kürtaj yasal olsun diye uzun bir haber yayınlanıyor ve işte Füsun Önal, Müjde Ar gibi bir sürü ünlü sanatçı yasa dışı kürtaj deneyimlerini anlatıyorlar. Hatta ifadeye de çağrılıyorlar hemen ardından bu yazının. Ama sonuç olarak bir sene sonra 1983'te kürtaj yasağı kalkıyor. Şimdi Türkiye'de o zamandan beri isteğe bağlı kürtaj 10 haftaya kadar yasal, yasalara göre. Ve tecavüz sonucu gebeliklerde ve kadının hayati tehlikesi, kadının için hayati tehlike yaratan gebeliklerde 20 haftaya kadar yasal bu süre. Ve tabii evli kadınlarda gebeliğin sonlandırılması için de kocanın onayı alınması gerekiyor diyelim. Ve Türk Jinekoloji Derneği bu yasağın kaldırılmasından sonra Türkiye'de kadınların yaşam süresinin tam 14 yıl uzadığını belirlemiş. Çünkü kadın ölümleri azalıyor ve doğum kontrol yöntemleri de kullanılınca yani kadının ömrü uzuyor. Şimdi tabii 1983'ten beri yasal olsa da pratikte bu hakka ulaşmak hiçbir zaman kolay olmamış. Yani 80'lerde de yasallaştığında da birçok hastane bu hizmeti vermiyormuş ya da randevu aldığınızda 10 hafta sonra ya randevu alabiliyormuşsunuz. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda bugün de durum hiç farklı değil. Daha birkaç gün önce Gazete Duvar'da bir haber yayınlanmış Evrim Deniz imzalı. Ve habere göre Diyarbakır'daki hiçbir kamu hastanesinde kürtaj hizmeti verilmiyormuş. 11 devlet hastanesi varmış, var Diyarbakır'da ve haber için telefonla ulaşmışlar bu hastanelere. 11 hastaneden 9'u kürtaj yasak demiş. İkisi de ancak kişi evliyse ve gebelik sağlık açısından risk oluşturuyorsa kocasının da onayıyla bunu yapabilir, bu hizmeti veririz demiş. Yani bu şehirde, Diyarbakır'da bu hizmet yok. Kamu hastanelerinde diyebiliyoruz. Aslında eskiden bu konuda Kadir Has Üniversitesi'nin bütün Türkiye kapsayan araştırmaları yayınlanırdı. En son 2020'de yayınlandığında 295 Türkiye çapında 295 kamu hastanesinden cevap alabildikleri 295 kamu hastanesinden sadece 10 tanesinin isteğe bağlı kürtaj hizmeti verdiğini gösteriyordu bu araştırmalar. Hatta DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da bu demin bahsettiğim Gazete Duvar'daki haberin ardından Sağlık Bakanı'na kürtaj hizmetinin verilmemesinin sebeplerini sormuş. Bakalım ne zaman yanıtlanacak bu soru. Şimdi yasanın annenin hayatını tehlikeye atan durumlarda ya da tecavüz sonucu oluşan gebeliklerde 20 haftaya kadar kürtaj izin verdiğini söylemiştik. Birkaç hafta önce Evrensel'de de bu hakkın nasıl güncel olarak kullanılamadığına dair bir haber çıktı aslında. Çok da çarpıcı bir haber. Şimdi Urfa'da bir mülteci bir kadın şiddet gördüğü kocasını terk edip Hatay'a kendi ailesinin yanına gidiyor. Ancak ayrıldığı kocası kadına tecavüz ediyor ve kadın hamile kalıyor. Kadın zaten mülteci ve birçok hakka erişimi kısıtlı. Sadece kayıtlı olduğu uydu kentte sağlık hizmeti alabiliyor zaten. Kürtaj için gittiği sağlık kurumu da eşinin izni olmadığı için gebelik işlemini sonlandırmıyor. Yani çok saçma bu arada. Fail de onayı istenen eşi zaten falan. Böyle birbirine girmiş bir süreç. Kadın savcılığa başvuruyor. Bu savcı da yasadaki 20 haftalık süreyi dikkate almıyor. 10 haftayı geçirdin diye izin vermiyor. Yani bu arada Hatay ve Urfa arasında bu mahkemelerin yetkilendirme sürecinde karışıklıklar çıkıyor derken, yani bu 20 haftalık sürede geçiyor sonuç olarak ve bu kadın kürtaj olamıyor tecavüz sonucu kaldığı gebelikten. Andaç Aydın Arıdur imzalı haber AYM'ye başvuruyor kadın ve Andaç Aydın Arıdur da AYM kararını haberleştirmiş. Anayasa Mahkemesi yani. Anayasa Mahkemesi, evet, tam açacaktım, pardon. Anayasa Mahkemesi'nin kararını haberleştirmiş. Anayasanın mahkeme anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar vermiş. Ve gelecekte benzer olaylar ve savcılığın bu 20 hafta süresi, yasal süresine dikkate almamasından da bahsetmiş Anayasa Mahkemesi ve gelecekte benzer olaylarda mahkemelerin bu 20 haftalık yasal sınırı göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulamış. Ama tabii bir taraftan olan da olmuş. Yani o vaka özelinde diyelim. Şimdi yani kürtaj meselesi biraz böyle, doğum kontrolüne erişim de çok zor Türkiye'de. Kürtaja erişim de fiili olarak çok zor. Ve doğurma oranlarını arttırmaya yönelik söylemler de işte bildiğimiz gibi hepimizin. Ama yani bunun çok yükselmeye başladı değil mi? Yani iyice Türkiye'de nüfusun ilerlemesinin yavaşladığı, hatta durmaya doğru gittiği, bunun da Türklerin, tırnak içinde söylüyorum, Türklerin korunması açısından tehlike oluşturabileceği gibi bir söylem var. Başka Türk olmayanlar, yabancılar açısından Türkiye'deki filan. Evet, evet ve ya bu aslında bütün ülkeler için kendi yabancılarına karşı geçerli diyelim hani. Evet, her yerde aynı komple teorisi zaten yürürlükte. Halbuki evet, kentleşmeyle birlikte göçmenler dahil dünyanın her yanında, kentleşmenin olduğu her yerde doğum oranları düşüyor kaçınılmaz olarak. Tabii göçmenlerin de doğum oranının aslında düştüğünü göreceli olarak konuşmuştuk zaten. Evet. Her ülkenin milliyetçisi aynı argümanla doğum oranlarının artırılması gerektiğini söylüyor. Ama gerçekten doğum oranlarının artmasını teşvik ediyorlar mı acaba diye de bir düşünmek gerekiyor. Şimdi genç çiftleri evlenmeye ve çocuk yapmaya teşvik etmek istiyorlar. Böyle söylemler var. Şimdi böyle devlet yardımları da var ama çok düşük miktarlarda, işte evlenen çiftlere 10 bin lira veriyoruz. Yani şimdi 10 bin lirayı bozdurup ne zamana kadar harcayabilir o genç çift? İşte annelere yönelik bazı sosyal hizmetler ve devlet ödemeleri var. Yani bunlar da çok yetersiz yardımlar. Zaten bu doğurganlık hızıyla ilgili konuştuğumuz bölümde uzmanların bu doğum oranlarının düşmesinin en büyük nedeninin hayat pahalılığı ve gelecek kaygısı olduğunu söylediğini de konuşmuştuk. Şimdi bunun yanı sıra başka şeyler de var. Mesela doğumu kolaylaştırılan ebelik sistemi diye bir şey vardı. Bu tamamen kaldırıldı Türkiye'de. Birçok ülkede de muhtemelen kaldırıldı ama bazı ülkeler devam ediyor ebelik sistemine, Fransa falan mesela, bunu biliyorum. Hatta sezaryen doğum yasaklanmak istendiği dönemde ebelik sisteminin geri getirilmesi gerektiği sıkça dillendirilmişti. Yani özetle şöyle, kadınların daha çok doğum yapmasına yönelik politikalar kadınların gebelik ve çocuk sahibi olmasını kolaylaştırmak ve buna imkan sağlamaktan öte biraz kadınları mecbur bırakmak üzerinden buna şekilleniyor. Bu da çalışmıyor. İşte veriler de bunu gösteriyor böyle olunca. Çalışmıyor. Yani bu durumun da özeti bu. Süremizin de sonuna geldik. Ben bitireyim. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yani bu başladığımız noktada hani çöp kutularına bırakılan bebekler meselesi vardı ya. Evet. Yani medyanın tabii bunu verme biçimi de ayrı bir Çok tepki. korkunç. Şimdi çöp kutusu, yani çöpe atıldı diye veriyorlar ya bu durumu. Yani Evet. tabii insanların aklına şey gelir. Yani tamam, kürtaj olmak zor. Tamam, çocuğuna bakamıyor. Ama neden çöp kutusu meselesi var? Yani bu bence bir yandan sosyolojik olarak bir araştırma yapmayı da hak eden bir konu. Çünkü eskiden beri aslında işte bu bebeklerin bırakılması hastaneye, cami avlusuna, Evet. bir devlet kurumu önüne falan bırakılır aslında. Bu hiç yeni bir şey değil. Tabii. Yani burada herhalde yeni olan daha çöp kutularının etrafının yani kullanılıyor olması. Ben bunun kameralarla vesaireyle falan ilgili olduğunu düşünüyorum ama kanıtlayamam bunun böyle olduğunu. Çünkü insanlar hani çocuğunu bırakıp gitmek, yakalanmamak isterler ve şu anda Tabii. bütün devlet kurumlarının etrafları, camiler dahil olmak üzere kameralarla var ve cezalar mesela bu meselede de böyle. Anneler anladığım kadarıyla cezadan. Bu çocukların bir de babası var Tabii. belli ki onlara bakmayan. Yani kimse babası nerede bu çocuğun demiyor. Hemen anneye yükleniyor. Dolayısıyla görünmemeye, yakalanmamaya çalışıyorlar herhalde kadınlar çaresizlik içerisinde. Çok doğru. Tam olarak böyle oluyor. Bir de tabii çöp kutusunda şöyle bir şey de var. Bu kadınlar çocuğun ölü doğduğunu düşünerek de çöpe atıyorlar. Yani Bazı örneklerde, yaşadığını, evet. evet. Yani çöp örneklerinde hemen hemen hepsi çocuğun öldüğünü düşünüyor. Öyle mi? Ha, Ve mesela bu ayrıntıyı bilmiyordum ben. evet, haberlerde buna baktım özellikle. Çocuğun öldüğünü düşünmüşler yani. Çoğu da ölüyor tabii ama mesela bu iki, bugün bahsettiğim iki vakada da çocuk yaşamış. Yani sosyal medya tepkilerinde de mesela bu vardı. Cami avlusuna bıraksaydın, insanlar da çöpe bırakılmasına, yani sanki cami Tabii, avlusuna tabii. bıraksa farklı bir sonuç olmuyor ki, yani Evet. lokasyonu değiştirince çocuğu bıraktın, hani ne değişiyor? Oraya bırakmışsın, A noktasına bırakmışsın, B noktasına bırakmışsın. Mesele bu değil yani, ama evet, her yerde kamera sistemi var, yüz tanımlama sistemleri var. Dolayısıyla yani hiç bu olay Üstelik çöp yaşanmamış gibi. kutuları bir de erişimin olduğu şeyler yerler. Yani orayı sürekli olarak yani çöpçüler ya da çöplerden işte geri dönüşüm için şey toplayan insanlar bulunma ihtimalinin de yani oradaki bebeklerin çocukların yüksek olduğu yerler yani. Cami Evet avlusu evet. gibi bir nevi. Ve kamerada, dediğiniz gibi, kamerada da test edilemez. Yani torbayla atıyorlar sonuçta, çöp gibi atıyorlar bunu. Kamerayla da tespit edilmesi çok kolay değil aslında, ama yani çok üzücü bir şey ve gerçekten yaşanma sıklığı şaşırtıcı derecede fazla bir olay. Evet. Çok Yani toplumun içinde bulunduğu anomi durumuna örnek olarak gösterebilecek bir başka şey de bu. Yani toplumun bir parçası olarak hissetmemesi insanların yani zorlu bir dönemden geçtiğimizi gösteren bir başka örnek dizisi de bu herhalde. evet, biraz da ne Evet. yapacaklarını bilememeleri de diyelim, hani o bilgiye de sahip olmamaları diyelim. Evet. Dolayısıyla şöyle bitirelim, yani nüfus planlama politikalarının odağına aslında kadın sağlığının ve haklarının yerleştirilmesi, hem ülke için hem herkes için en hayırlı olanı aslında. Ve Türkiye'nin de imzaladığı 1994'te tarihli Kayre Nüfus Kalkınma Bildirgesi de aslında tam olarak aynı şeyi söylüyor diyerek bitirebilirim. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere haftaya. Görüşürüz. Kolay gelsin. İki İyi hafta yayınlar. sonra. Evet. İşte böyle güzel. Çiçek Tahaoğlu'yla Türkiye'den ve dünyadan kadın gündemi. Açık Gazete. Thank you. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Spor gündeminde neler var bakalım. Çok iç açıcı bazı olmayan bazı şeylere de rastlıyoruz galiba. Evet, evet. Bu program birazcık böyle sporun düşündüren taraflarıyla, olumsuz taraflarıyla konuşacağız açıkçası. Olimpiyatlara yaklaşıyoruz. Paris 2024 Olimpiyatları ne kadar heyecanlı bir bekleyiş vaat etse de maalesef barınma sorunu, işte sporcularla ilgili bazı yasaklara, işte katılım sağlayacak ülkelere dair olumsuz durumlar var. Bu hafta bunları konuşacağız. Aynı zamanda bir de Wimbledon sona erdi pazar günü. Biraz da ona değineceğiz deyip Paris Olimpiyatları ile başlıyorum. Evet. Paris Olimpiyatları Temmuz çok az kaldı, 8 gün kaldı. 26 Temmuz'da açılış töreniyle başlayacak olimpiyatlar. Şimdi tabii biz sporcuları konuşuyoruz, işte Türkiye'nin durumunu konuşuyoruz vesaire ama ev sahibi ülke Paris'te de aslında ev sahipliğinin getirdiği bazı durumlar var. Bu olimpiyat ev sahipliğinin ne demek olduğuna dair aslında bize bazı doneler veriyor. Bunlardan bir tanesi de barınma sorunu. Paris'te aslında ev sahibi seçildikten sonra ülkeler hummalı bir çalışmaya başlıyor ve bu çalışmalar aslında orada yerel halkı, barınma sorunu yaşayan, sokakta yaşayan insanları, vatandaşları etkiliyor ve uzun zamandır konuşulan bir sorun bu. Biz de zaman zaman değiniyoruz ama olimpiyatlar yaklaştıkça daha fazla medyada yer almaya başladı bu konular. Şimdi şöyle bir şey var, başkent yani işte Paris sokaklarında yaşayan binlerce yabancı göçmen otobüsleri bindirilip şehir dışına gönderildi Paris'ten. Özellikle olimpiyatlar için kurulan işte olimpik köyün, her zaman bir olimpik köy kuruluyor olimpiyatlar için. Bunun çevresinde barınan, çalışan evsiz ya da evsiz vatandaşlar otobüslere bindirilip Lyon ve Marsilya'ya gönderiliyor. Bu konuda bayağı bir tepki alıyor. Uzun zamandır bu konuda bir çözüm üretmeye çalışılıyor. Çözüm üretilmediği fark edilince eylemler yapılıyor, tepkiler veriliyor. Ama bu hafta artık işi eyleme dökünce ve 100 bin evsiz için yeterli barınak bulunamadığı için, sağlanamadığı için bu insanların yerlerinden edilmesi çok fazla tepki aldı. Paris ve çevresi için çevresinde yaşayan 100 bin evsizden bahsediyoruz burada. Fransa'daki toplam barınak sayısının yarısına bile denk gelmiyormuş mesela bu. Bu çok tuhaf bir durum ama Fransa'da gerçekten çok gözle görülür bir böyle sokaklarda yaşayan insan gerçekliği var ve bunlar sadece şey değiller, sadece göçmenler değiller ama Fransa'nın dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olduğuna düşünecek olursak bu Afrika ülkeleri için hani failed state diye bir kavram kullanıyor, başarısız devlet diyorlar. Bu devletlerin zaten parası yok, ne bileyim yoksul ülkeler zaten, bu anlaşılabilir ama Fransa bence gerçekten failed state konumunda düşünülebilir. Evet. Dünyanın en kuvvetli ordularından biri, en büyük ekonomilerinden biri. 100 bin kişi ne demek yani şeyin etrafında, Paris'in civarında. Yani bu... Bir de barınma sorunu olarak nitelemek de yetersiz kalmayabilir. Ben de bir ufak müdahalede bulunayım izninizle. Tabii. Yani temel haklardan, yaşama hakkını, en temel hak. Bütün canlılar için yaşama hakkına ait. Yani bu barınma, barınacak yeri yok. Ne yapalım, çözeriz falan diye bakılacak bir sorun değil. Yaşayacak yeri yok. Yani bundan daha temel bir sorun düşünmek zor. Ve bu büyük işte olimpik büyük olay olacak. Şenlikler, şunlar, bunlar. Şimdi konuşur, fırsatta bulursak konuşuruz ayrıntılarını birazcık. Ama bu insanları otobüslere bindirip binlerce insanı yolluyorlar başka yerlere. Paris'i boşaltıyorlar yani. Çok ilginç yani. Evet. Yani hep ilginç hem de Lyon ve Marsilya öncelikle değil mi? Hepsinden evet. otobüslerle gidiyor. Çok acayip. Yani hem ilginç hem de Özdeş'in dediği gibi bu kadar imkana sahip, bunu yapabilecek güce sahip devletlerin bile bu şekilde bu imkanı sağlayamaması, sağlamak istememesi belki de aslında büyük organizasyonları yapmak için, bir ülkenin ev sahibi olabilmesi için nasıl önlemler alması gerektiğini bize çok net bir şekilde gösteriyor Paris'te. Yani daha önceki olimpiyatlarda işte Rio'da olan olimpiyatlarda şu an aklıma gelmeyen birçok şeyde barınma sorunu olimpiyatların en olumsuz tarafı olabilir. Bu halledilemeyen bir organizasyon için halledilemeyen bir sorun olabilir ama artık 2024 yılında Özdeş'in dediği şartlara sahip ülkelerin bunları başaramaması gerçekten çok düşündürücü. Bu tarz organizasyonlar için işte sürdürülebilirlik adına, çevre adına bir yine de bizim hep bahsettiğimiz gibi işte göz boyama, yüzeysel kalan önlemlerle insanlara verilen haberlerle şekillendirilen bir zihniyet var. Ama bu çok açık ve net bir şekilde ülkenin yapmak istediğine dair, orada yaşayanlara, evsizlere, barınma sorunu yaşayan insanlara dair çok açık bir politikayı gösteriyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yığılıyor. Bir de onları seyretmeye gelecek zeki, çevik ve ahlaklı bir sürü turist de paralar da getirecek. Ama Evet. görmek istemeyecekleri şeyleri de dışarı çıkartıyorlar. Olacak işte. Evet. Evet. Yani bu para konusuna da olimpiyatların açılış seremonisi bir dahaki hafta değinmek istiyorum. Çünkü çok ciddi paralar Evet. dönüyor ve bunun nasıl etkisi olacağını bu önümüzdeki 8 gün içerisinde, bir hafta içerisinde de daha fazla netleşir. Ama yani hep düşündüğümüz ve hep gündeme getirdiğimiz gibi büyük spor organizasyonlarının maalesef diyeceğim çünkü ben gerçekten bu organizasyonlara bunları gören, bunun farkında olan ama takip etmeden de işte hem işim gereği hem de bir tutkum gereği o heyecana kapılmadan da edemeyen bir insanım. Ama bunlar gerçekten çok düşündürücü. Yarın öbür gün Türkiye için gerçekleşecek bir ev sahipliği için de düşündürücü. Ve yine Özdeş'in bahsettiği gibi çok çok büyük ekonomiye sahip ülkelerin bu şekilde, birazdan bahsedeceğiz mesela başka yasaklar var işte ırk ayrımı, cinsiyet ayrımına varacak, hala burada çok alt seviyede düzenlenememiş majör sorunlar var. Yani bu Evet, devirde 2024 yılında bu sorunlarla karşılaşmak istemiyor insan artık. bir de şimdi ona istersen değinelim çünkü o da son derece, senin notlarına da bakıyorum, son derece çarpıcı. Ben de görmüştüm başka haberlere buna ilişkin çarpıcı ve ürkütücü bilgiler var. Yani Uluslararası Af Örgütü'nün raporu var, değil mi? Evet. Uzun zamandır bu da gündemde. Mart Nisan ayından beri Fransa'nın başörtülü sporcuların, Fransız sporcuların olimpiyatta yarışmasını yasakladığı bir kuralı var. Bu ortaya çıktı ve bunun için aylardır aslında tepkiler veriliyor. İşte Af örgütünün, Fransa'da bulunan, bu hakkı savunan başörtü sporcuların hakkını savunan insanların yürüttüğü bir süreç var ama artık bir hafta kaldı olimpiyatlara ve bu süreçte Olimpiyat Komitesi'nin çok da bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ev sahibi ülke Fransa, Müslüman kadınların Fransa adına yarışırken başörtüsü veya başka bir dini başlık takmasını yasakladı. İşte bu Fransa'da başörtü yasağının aslında kendi içerisindeki dinamiklerini de gösteriyor bize. İşte futbolda, basketbolda ve voleybol dahil olmak üzere birçok sporda, yani profesyonel ya da amatör hepsi dahil, genç şeylerde, ekiplerde dahil olmak üzere her seviyedeki yarışmalarda bu yasak uygulanıyor Fransa'da. Şimdi olimpiyatta uluslararası bir şey organizasyon olduğu için ev sahibi ülkenin sporculara, Fransız sporculara bu şekilde bir yasak getirmesi daha görünür kıldı bu durumu. Şimdi Fransa bunu şu şekilde açıklıyor. Biz laikliği en hakiki şekilde yaşatmak istiyoruz. Laik bir ülkenin kurallarıyla yaşamak istiyoruz Fransa'da diye savunuyor kendisini. Fakat işte hem başörtülü sporculardan hem de Birleşmiş Milletler'den hem de başörtülü olmayan sporculardan kadın haklarına, kadınların spora katılımı hakkında tepkiler ortaya çıktı. İşte bu hafta uzun süredir var ama Af örgütü bir haber, bir şey yayınladı ve bunların kadınları ve kadın sporcuların, başörtülü kadın sporculara dair cinsiyet ayrımının nasıl bir sonuca vardığını. Çünkü özellikle bir de Paris 2024 cinsiyet eşitliğini sağladığını, yani %50-%50 spor, kadın ve erkek oranı eşit olacak ve bu şekilde de sürekli gündeme gelen, bunu öne süren, en işte hem sürdürülebilirlik adına hem eşitlik adına en idealize edilmiş olimpiyat olduğunu iddia eden bir olimpiyat. Fakat Fransa açısından böyle bir durum var. Şimdi olimpiyat tüzüğü açıkça şöyle diyor. Olimpiyat tüzüğünde belirtilen hak ve özgürlüklerin kullanımı ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din, siyasi veya diğer görüş, işte ulusal veya sosyal köken, işte mülkiyet, doğum veya diğer statü gibi hiçbir ayrımcılık yapılmadan güvence altına alınacaktır sporcular için. Fakat bir metin bu, evet. Peki şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi Fransa'daki sporcuları, Fransız milli takım oyuncularına, sporcularına uygulanacak bu anlaşılan yasak. Evet. Peki iki sorum var. Diğer şeylere yasak değil. Yani Cezayirler, Mısırlar ya da şeyler, Suudi Arabistan vesaire. Peki Fransa'daki kadınlardan, sporculardan, voleybolculardan, basketbolculardan filan birisi de dinlemiyorum, ben başörtümle çıkacağım derse ne olacak? Sahaya yani girip spor komitesi, olimpiyat komitesinden bir sorumlu polis gelip sahada başından çıkaracak mı onu? Yani böyle bir şey olmaz sanırım ama Fransa'nın şu an olimpiyat kadrosunda da başörtülü bir sporcu yok. Olsa sadece, diyelim. Olsa yani bunu ancak yaşayarak görebiliriz ya da büyük ihtimal onu olimpiyattan men ederler böyle bir yasa olduğu için. Sahaya ama söylemeyin. Hayır, sahaya onsuz çıkar, sonra da sahada çıktığı anda bağlarsan olacak. Bunun filmini yapalım. Yani spor bak diyelim buna. Yani evet. 1984'de dayanarak yeni konuşta. Gerçek tam tersi baktığı yapıldı Ömer Bey, hatırlıyorsunuz değil mi? Olimpiyatlarda yine. İranlı bazı kadın sporcular, özellikle kadınların sokaklarda olduğu o dönemde, evet, başörtüsünü çıkarıp çıktığı yarışmalara, müsabakalara. Büyük olay oldu İran'da mesela, evet, tam tersi orada da. Çünkü takip zorunda. Aynen, yani işte şey, Gerçek Bak'ta söylüyor ya, Mini Truth Bakanlığı'nda 1984 kitabında, yani parlak beyaz betondan yapılma piramit yapıda gökyüzüne doğru 300 metre boyunca set set yükseliyor. Beyaz cephesinde zarif harflerle öne çıkmış partiye ait 3 slogan okunabiliyor. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cehalet güçtür. Bu kadar. Evet. Yani burada olimpiyata katılan böyle bir örnek olmadığı için şimdi, yani Fransa için söylüyorum bunu. Ama diğer sporcular için Fransa'da en başından beri bu spora katılımın, başörtülü insanların spora katılımını engelleyen yasa en başından beri zaten buna dair işte başörtülüler diye bir ekip, sporcu ekip kuruluyor. İşte burada bir mücadele var aslında. İşte Salimata Sahili diye bir Fransız basketbolcu bizi istemeyen bir ülkede doğduğumuzu anlamak sadece üzücü değil, aynı zamanda alçaltıcı diye bir açıklama yaptı bu haberlerden sonra. Sporcuların tepkileri aslında bu konuda çok önemli. Sizin dediğiniz gibi bir atmosfer olduğunda da hem işte Özdeş'in verdiği örnekte hem de sizin verdiğiniz örnekte aslında kadınların bir şekilde spora dahil olmalarının ne kadar çaba gerektirdiğini gösteriyor bize. Yani biz cinsiyet eşitliğini sağlayacak bir olimpiyattan bahsederken aslında iç dinamiklerde, detaylarda o eşitliğin nasıl sağlandığını çok iyi görmek ve üzerine gerçekten derin bir şekilde düşünmek lazım. Olimpiyatlar çok yani kuruluş aşamasında bile kadınların yarışmadığı, İşte olimpiyatın kurucusu Kubertin'in kadınların spor yapmaya dahil, olimpiyatlar için spor yapmaya dahil olmadığını, spora yakışmadığını savunan bir insandı. 1900'lerden sonra aslında kadınların olimpiyatlara dahili söz konusu oldu. Ve şu an 2024 yılındayız. Eşitlik anca sağlanabildi ve ama hala düşünün başörtülü kadınlar katılsın mı, işte katılsın mı bile değil, katılmasın. İşte translar için farklı bir gündem var. İşte sürekli bu kadın olmak üzerinden bir ayrıcalığın getirildiği, eşitsizliğin getirildiği düzende olimpiyat ruhunun da ne kadar kapsayıcı olabileceğini aslında tartışmak için mükemmel bir zaman şu önümüzdeki bir aylık süreç ve sonrası da umarım bir dahaki olimpiyatlar işte Los Angeles'ta olacak. Bu şekilde bunları tartışmamış oluruz. Olimpiyat komitesiydi, şeydi, bunları bir an önce çözer ve gerçekten eşitlik adına, kadınların spora dahili adına ciddi adımlar atarlar diye düşünüyorum. Ama öte yandan da ilginç bir not düşmüşsün. Mesela bu konuyla bağlantılı olarak ele alabileceğimiz. Hı hı. Yani bir oyuncunun, hı hı, tecavüzden, evet, yargılandı bir yerde. Stephen, evet, Van der Velde diyordu galiba. Evet. Hollandalı voleybolcu. Şimdi olimpiyat kadrosuna seçilmesinde bir sorumluluğumuz yok demiş Uluslararası, evet, Olimpiyat Komitesi. Demek farklı ulusal ve uluslararası kriterler farklı. Evet evet, her şeyde, her ülkenin olimpiyat komitesinin kuralları farklı oluyor. Burada aslında şu haberi bir açıklayalım. Plaj voleybolcu Steven Van der Velde'nin olimpiyat kadrosuna seçilmesinde aslında gündeme geldi. Çünkü kendisi 2014 yılında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı ve bundan hüküm giydi. Bir yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Bunun üzerine sporcunun olimpiyat oyunlarından diskalifiye edilmesi için imza kampanyası başlatıldı şu anda. Yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi ama bunu aykırı bulmuyor herhalde. Zeki, çevik ve ahlaklı buluyor bu voleybolcuyu ki biz karışmayız diyor. Biz uluslararasıyız. O laikliğe tehdit değil. Herhalde böyle diyorum. Yani. Evet. Evet, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin net bir şeyde, hani bu bizim sorumluluğumuzda değil, ülkenin olimpiyat komitesiyle alakalı bir şey diyor. Ülkenin, yani Hollanda Olimpiyat Komitesi de BBC şöyle bir açıklama getiriyor. İşte sporcu serbest bırakıldıktan sonra profesyonel danışmanlık aldı ve İşte iyileşti. Etrafındakiler de özel ve profesyonel olarak onunla ilgilendi. İşte benlik içgörüsü ve işte bu sapkınlığa dair bir belirti göstermediği için spora dönüşü sağlandı. İşte şeyden de bahsediyor aynı zamanda. Onun spora dönüşü ve sporcuların mahkumiyetinden sonra yarışmaya devam etmeleri için koşulları belirleyen organizasyon, işte Hollanda'ya işte federasyon üzerinden belirlenen yönergeleri karşılıyormuş bu sporcu. Yani burada hem bir tecavüzcünün nasıl işte cezasını çekmiş ve tecavüzün aslında yasalar yoluyla nasıl aklanabileceğini de görüyoruz. Federasyonların işte bu devam etme koşullarını sağlayan organizasyonuna kadar, Olimpiyat Komitesi'ne kadar varan bu sporcunun buraya katılmasında bir sakınca görmüyoruz gibi açıklamalar yapılıyor. Yani iki şeyin üst üste olması, farklı şekilde tartışılması gereken iki olay olsa da aslında burada kuralların nasıl genişletilebildiğini, ülkeler için değiştirildiğini, federasyonların buna nasıl dahil olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani cinsel istismarda bulunan bir sporcunun, bu da ilginç bir durum, iyileşmesine nasıl, topluma katılmasını nasıl sağlıyorsunuz ve bunun cezasının sadece bir yıl olduğunu nasıl düşünüyorsunuz gibi bir sürü soru işareti Evet, açıklanamayacak şeyler var gerçekten. Bir de zaman daralırken şeyi de aynı konuda, riyakarlığın son noktasında bir de başka şey var değil mi? Yapay zeka destekli kitlesel gözetleme olayı var ki inanılır gibi değil yani. Evet, bu da Fransa parlamentosunda işte Paris'te düzenlenecek 2024 olimpiyatları öncesinde tartışmalı bir tasarı, artık yasalaşma yolunda hazırlanıyor. Bir hafta kaldı. Büyük ihtimalle bu şekilde olacak. Şehre kurulacak yapay zekalı gözetleme sistemlerinin normal olmayan davranışları tespit etmesi için izin verilecek insanları gözetlemesine. Burada da insan hakkı örgütleri ve işte Fransa'nın solunda yer alan organizasyonların karşı çıktığı bir tasarı, bir şey, düzenleme. Çünkü bu tip teknolojinin kullanılması aslında tehlikeli bir örnek de oluşturulabiliyor. Bunu savunuyor insan hakkı savunucuları. İnsan gözetlemesinin böyle bir organizasyonda yapay zekanın, işte yapay zeka kullanacağız ve işte bunun bir deney vesaire olduğunu savunarak çeşitli gerçekten tehlikeli emsallere yol açabilir. Bu süreç daha netleşmedi diye biliyorum ben Ömer Bey, ama bir hafta kaldı büyük ihtimal. Evet, bir de yani şeyin, pardon sözünü kestim, Antoine McKinnon The Conversation sitesinde yazdığı çok çarpıcı bir yazıdan da bir şey var. Yani yeni geliştirilmiş, yaygınlaştırılmış gözetleme yasaları çıkmış. Fransa'da şimdi pek çok şirketle, Videtix, Orange Business, Chaps Vision, Wintix gibi isimlerle sayısız yapay zeka video gözetleme sistemleri kurmuşlar. Belli başlı bütün konserlerde, spor olaylarında, metroda, tren istasyonlarında, Taylor Swift konserinde, Cannes Film Festivali'nde falan kullanılmış. Evet. Yani her gelecekteki bütün kullanımlar içinde yeşil ışık yakıldı diye çok ayrıntılı bir haber var. Ve yani bundan sonra da böyle devam edecek, aylarca yıllarca da sürecek deniyor. Yani yalnız olimpiyatlarda da değil. Evet. Bu da yani çok son derece kaygı verici başka gelişmeler. Gene insana spor bakı hatırlatıyor. Gerçek bakanlığının yeni konuşta, yeni dilde 1984 romanında George Orwell'in ünlü, savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cehalet güçtür, ya da işte harp sulhtür, hürriyet esarettir, cehalet de kudrettir diye de eski dille de çevirelim. Bunu okurmuş gibiyiz. Spor sözü evet. Spor. Çok evet, evet. Çok yapay zeka sistemi de geliştikçe bunların sanki teknolojinin ilerlemesine dair aslında ne kadar tehlikeli sularda kullanılabileceğini sanırım bu süreçte göreceğiz gibi duruyor. Süremizin sonuna geldik. Gelmeden hemen şöyle bir Wimbledon'dan bahsedeyim. Tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz şampiyon oldu. Kendisi Djokovic'i yenerek ikinci kez şampiyonluğunu elde etti. Üst üste ikinci kez Alcaraz Wimbledon'da şampiyon oldu. Kadınlar tarafında ise Barbora Krejcikova şampiyon oldu. Kendisini ilk Wimbledon tek kadınlar şampiyonu deyip aslında programı bitirebiliriz. Evet, Djokovic de kuvvetli bir, ağır bir yenilgiye uğradı galiba. Evet, evet. Set vermedi Alcaraz ona. 3-0 yenildi. Djokovic için bu maç ve bu sezonki performansında acaba o da emekli olacak mı gibi sorular yavaştan çıkmaya başladı ama evet. Sanırım sırayı Nadal'a bıraktı. Belki bir iki sene daha oynayıp özüne dönecektir. Sakatlıklar sporcular için her zaman maalesef iyi bir şey, çizgi ilerletmiyor. Djokovic de onun şeyini yaşıyor. Alcaraz da gerçekten çok dominasyonu yüksek bir sporcu deyip bitirelim isterseniz. Bitirelim. Çok teşekkür ederim. Ben Burcu. Teşekkür ederim. İyi hafta sonları herkese. Görüşmek üzere. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Evet, spor gündeminin ardından bitireceğiz ama önemli bir haber vardı gözümüze çarpan. Dün üzerinde birazcık konuşma fırsatı bulduğumuz, bugün İsrail'in Gazze şeridindeki kırımından pek bahsetme fırsatı bulamadık. Dün bahsettiğimiz bir şeyin devamında bir haberin devamında bir ayrıntıya rastladık. Democracy Now!'da vardı bu, bugün de yayınladığımız. Bu Gazze'de saldırıların sonucunda ölenler arasında Muhammed Bahar diye 24 yaşındaki bir Down sendromlu hasta bir çocuktan bahsetmiştik. Genç bir adamdan, 24 yaşındaki delikanlıdan. Ve annesinin ifadesiyle oğlunun ailesinden ayrılıp bir savaş ordu köpeği tarafından ısırtıldı, kanatıldı ve ondan sonra da ailesinden ayırıp onu ölüme bıraktıkları gibi çok korkunç ayrıntıları olan bir haber vardı. Bunun ufak bir orada dün okuduğumuz haberde verilmeyen bir detaya rastlıyoruz şeyde, Democracy Now!'da. O daha da ilginçleştiriyor işi. Daha doğrusu dehşet dengiz hale getiriyor. Ailesi sonra delikanlının cesedini bulmuşlardı. Köpeği bırak, üzerine saldırdıkları zaman, etlerini koparttıkları zaman filan, Muhammed Bahar şey diye bağırmış. Halas ya Habibi diye. Yani bırak artık, kurtul, serbest bırak, yeter sevgilim diye bir sevgi şeyiyle bahsetmiş. Habibim biliyorsunuz sevgilim demek Arapça'da ve sevecenlik için kullanılıyor. Yani kendisine saldıran köpeğe de yeter artık sevgilim, bırak, kurtul anlamına gelen halas kelimesini kullanmış, Habibi demiş. Annesi bunun önemi nerede? Sonradan ailesi tamamen parçalanmış, ölmüş, hiç tedavi filan da İsrail ordusu tarafından yapılmadığını da görüyor kanlar içinde. Ve orada gömmüşler. Fakat annesinin söylediği bir detay var. Muhammed Bahar'ın ilk ve son sözleri bu olmuş. Şimdi konuşma sorunu varmış. Hiç konuşmamış. Konuşurken duymamışlar çocuğu. Ama halas ya Habibi demiş. Günün sözü olabilir değil mi? Kesinlikle. İlk defa böyle bir şey konuşuyorlar. Aynen. Bir hafta sonra buldular çocuğu. İşte bunu da söyleyerek bitirmek istedim. Yani hala soykırım mı, kırım mı, yoksa kurtuluş mücadelesi mi diye tartışılırken bunu da söylesek iyi olur diye düşündüm bitirmek üzere. Evet, bitiriyoruz bugün. Bitirirken de iyi ki doğdun Didem diyelim. Evet, ve burada Didem Genç Türk'ün doğum günü. Evet, onun arkadaşlarımızın doğum günlerini kutlamak bizim için iyi geliyor. İyi ki doğdun Didem dedik ve bugün bitirdik Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple beraberdiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.